Don't you say you wish me now with all of your heart, with all of your heart, with all of your heart. No jak pięknie, bardzo dziękuję. Od co znaczy ślepy los? Najpierw Wojtek, czyli współtwórca naszego wieczoru, a później Grześ. Grześ, który wybiera zawsze najpiękniejszą muzykę świata. Koledzy z korytarza, bardzo wam, panowie, dziękuję za tę piękną inaugurację. Zabawa polega na tym, że ja naprawdę nie wiem, co nasi przyjaciele przygotowali. Tu jest element prawdziwej niespodzianki. Pod choinkę zajrzymy w drugiej godzinie naszego wieczoru. A mimo, że nie podawałam żadnego adresu, i to jest też niespodzianka dla mnie, już dały sygnał, czy przysłały sygnał dwie takie moje stałe towarzyszki z tamtej strony. Pani Mirosława i pani Ola. Dziękuję paniom. Również paniom dziękuję, że panie są ze mną. No, od jakiegoś czasu już. Proszę państwa, ojej, minęła już 21. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wieczór Wigilii Bożego Narodzenia gospodaruje w tym roku Barbara Marcinik wraz z Iwanką Kunewą, a stoły pomagał mi przygotować wspomniany Wojtek. Zapraszamy na drugą godzinę wspólnego oczekiwania świąt Bożego Narodzenia. Za kolędę znajdziemy się przy naszym kolejnym stole niespodziance. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna dzieciątko piastuje, i Józef Święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chwalmy Cię dzisiaj, chwalmy Cię dzisiaj, o nasz wieczny Panie, której złożony na zielonym sianie. Chrystus się rodzi, krają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chodź w stajeneczce, chodź w stajeneczce, Panna syna rodzi, przecież on wkrótce, przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda ogłaszają. Bądź pochwalony, bądź pozdrowiony, Boże nieskończony. Chwalimy Ciebie, sławimy Ciebie, Boże niezmierzony. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. No to... Czy są owoce południowe? Nie ma. Dlaczego? Bo już jest wieczór. Proszę państwa, no czy już wszystko wiadomo? Wiadomo, że jesteśmy tutaj przy stole wigilijnym, zgromadzeni, że jest zupełnie jak w rodzinnym gronie. Ela Walędzik. Tak? Marek Niedźwiecki. Ja siedzę... W czubie. Piotr Stelmach siedzi w czubie. No i jestem jeszcze ja, no ale ja jestem tutaj już od jakiegoś czasu. Proszę państwa, no jest radośnie, wiadomo. Od czasu do czasu musimy spotykać się właśnie w takim gronie rodzinnym, przy stole. Zazwyczaj Wigilię wspominamy i pomyślałam, że tak 26 lat wspomnień to wystarczy. i że może by dzisiaj projektować przyszłość, czyli po prostu pobawić się w nasze fantazje, w nasze marzenia wigilijne. Proszę innych tutaj nie snuć dzisiaj. Tu zwracam się szczególnie do moich kolegów, skorych do przekraczania wszelkich granic. To ja mogę zacząć? Pan Marek, bardzo proszę. Bo ja miałem tę Wigilię spędzić na Antypodach, a dokładnie w Hobart, stolica Tasmanii, ale sytuacja się zmieniła nagle dramatycznie i nie mogłem jechać i zostałem. I w związku z tym planuję przyszłą Wigilię spędzić właśnie tam. Chociaż kiedyś raz już tam w Melbourne spędzałem święta. Było 35 stopni Celsjusza. Do kolacji zasiadaliśmy 22:30, bo wcześniej się nie dało. I pomyślałem wtedy, że to jest jednak oszukaństwo, że nie da się takich rzeczy robić gdzie indziej, że tu jest moje miejsce i tutaj jest śnieg za oknami. I... A właśnie ponieważ jak tego jest. Śniegu nie ma... To teraz już pomyślałem, że taki wieczór wigilijny chciałbym spędzić jednak na końcu świata, czyli może Tasmania, może Hobart, może za rok o tej porze. Z Polakami oczywiście, czyli z moimi znajomymi, z Gunią i z Piratem. Oni tam oczywiście robią z dostępnych rzeczy w sklepach takie polskie smaki. I właściwie... Grzybki. Tak, jest grzybki. Tak jak tutaj. Takie same. Polskie Uluru. Tak. Karpie też są, tak? Nie, ale ryb mają taką gamę dostępnych, że ja, który nie jestem specjalnie rybny, a zwłaszcza za karpiem nie przepadam, poza karpiem śpiewanym u nas w Trójce, to tam Blue Grenadier czy jakiś Baby Shark to jest świetna sprawa. Baby Shark, czyli mały rekinek, młody rekinek. Tak, Dragan by zapytała teraz, a widziałeś kiedyś jego oczy? No, widziałem, na szczęście. Elunia, masz jakieś skojarzenia z rybami, skoro już jesteśmy... No Elka jest rybiara, no ona jak... Tak, ja uwielbiam. Jesteśmy na wyjazdowych imprezach, to nigdzie w restauracji nie tylko rybę. Pycha. Szczególnie karpie też bardzo lubię. Górskie ryby. O, pstrągi. Tak, z tego słynnego strumienia. Kamienna, rzeka kamienna, kamienna river, jak ja mówię. To jest ta rzeka, która koło Gienka płynie, koło hotelu Las. A nie możemy pozdrowić państwa w Szklarskiej Porębie? Pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie. A nie możemy pozdrowić państwa w Hobart? Też pozdrawiamy, tak. Zwłaszcza, że no właśnie Pirat jest po zabiegu i bardzo mu się przydają życzenia zdrowia, tak. Jak ma na imię naprawdę? Pirat Biały? Tak. Krzysiu. Krzysiu. Panie Krzysztofie, co prawda pan teraz śpi. Bo przecież jeżeli to jest wieczór około 21 u nas, to tam jest jakaś pewnie 5 rano, tak? No to tam już jest prawie 9, bo to jest teraz 12 godzin. Nie, zimą jest 10 godzin. Przesadziłem. No właśnie, przesadziłeś, ponieważ ja pamiętam, że kiedy jeszcze spędzałeś święta Bożego Narodzenia i właściwie ferie całe tam na Antypodach. Tak, to świtem bladym, białym ranem dzwoniła Baszka i ja nadawałem właśnie z Melbourne. U mnie była godzina powiedzmy 11:30 w nocy, czyli tuż przed pasterką. A ty mówiłeś, że właśnie budzisz się i zamierzasz zjeść śniadanie. I to ciekawe doświadczenie. Ja wiem, że państwo to już słyszeli 100 razy, jeżeli państwo nas słuchają od 100 lat prawie. Natomiast rzeczywiście ta wyobraźnia wtedy pracuje w sposób niewiarygodny, tak baśniowo wręcz, bo nagle sobie wyobrażasz ranek upalny, słońce już dawno wzeszło, wszyscy są już po Wigilii, po tych doświadczeniach bardzo szczególnych. I zaczynają przygotowywać śniadanie. A nie myślałaś o tym, żeby kiedyś tak zrobić Wigilię w Szklarskiej? Jakbyśmy pojechali jakąś dużą grupą i żeby nie nagrywać tu, jak o czym kto marzy, tylko być w Szklarskiej. Tam śnieg będzie na pewno. Już sypie od jakiegoś czasu. Ja sprawdzam codziennie prognozę pogody i diagnozę pogody. No i co? I sypie tam od kilku tygodni. Nie wiem, czy to jest prawda, ale telefon informuje, że płatki śniegu są. No rozmawiałam z Grazią, to mówi, że pada, że już tak, że już biało. Nie myślałam o Wigilii w Szklarskiej Porębie, natomiast na pewno zamarzyła mi się w tym momencie, tylko nie wiem, co gospodarze na to. Gdybyśmy taką większą grupą zgłosili się do tego pustego miejsca przy stole. To trzeba byłoby to wszystko dobrze okablować, no bo przecież i tyle mikrofonów, i tyle stanowisk, ale fajnie by biedny było, wiesiu. Gdyby to można było zrobić. Wynajmiemy szałas. Pamiętam. Ja myślę, że lepszym pomysłem to Australijczycy, no niestety ciągle do tej Australii wracam, wymyślili. Oni mają coś takiego jak Christmas in July, ponieważ wtedy u nich jest zima, czyli my możemy też zrobić Christmas in July, święta w lipcu. No dobrze, przyjmujemy ten pomysł do naszego woreczka z marzeniami, ewentualnymi projektami. Stelka, a ty o czym marzysz? Ja mam, przyznam wam, że od ponad 30 lat dosyć specyficzną sytuację rodzinną, która powoduje, że trochę jesteśmy na dwóch półkulach. Część rodziny jest za wielką wodą, część rodziny jest tutaj, czasami z za wielkiej wody. Batman przyleci. Batman przylatuje do nas. i jest wtedy bardziej rodzinnie. W tym roku Batman jest za wielką wodą i nie jest tak, jakbyśmy być może chcieli, no ale od 9 lat na szczęście jest Hanka, która nam to wszystko pięknie spaja. Ja myślę, że, przepraszam, że teraz uderzę w taki dzwon Zygmunta. O, tak będzie poważnie trochę przez chwilę, ale... No dzisiaj troszkę też w Krakowie jesteśmy, więc... No właśnie. To jeśli tak, jak to kiedyś powiedział Bogdan Smoleń w dialogu z Zenonem Laskowikiem, on już nie jest Zygmunta, on jest państwowy. Ale to były dawne czasy. Zatem tak, ja sobie myślę o tym, że tak naprawdę każda płyta, każdy koncert, każdy festiwal i każda audycja radiowa, wszystko się kiedyś skończy. I co wtedy? I wtedy będziemy po prostu gdzieś tam przy naszych rodzinach i przy naszych tych stołach najważniejszych. Ja bym sobie życzył, żeby ta możliwość zasiadania do stołu rodzinnego się nigdy nie skończyła. Bo powiem wam szczerze, jakoś tak mi się w życiu zrobiło w tej końcówce lat 40. moich, że dosyć dojmująco przyjmuję te wszystkie reklamy, komunikaty, czymkolwiek by nie były, o tym, że właśnie święta dla samotnych. I widok tych ludzi, nawet jeżeli to są aktorzy, jakoś mnie tak kłuje i chciałbym nigdy się nie znaleźć w centrum takiej reklamy, tak mentalnie, nigdy. Także o, to by były takie marzenia, żeby zawsze były dzieciaki, żeby było kolorowo, żeby były uśmiechnięte, żeby jak najdłużej wierzyły w świętego Mikołaja i żeby przez trójkę było słychać bardzo dobrą świąteczną muzykę, bo tutaj się takiej muzyki nauczyłem. I żeby jej było słychać bardzo dużo, ale w odpowiednim momencie, a nie od 1 listopada. Ja tu pracuję 37 lat i no niestety tak, to trochę już minęło. I pamiętam takie lata, kiedy muzykę taką około bożonarodzeniową graliśmy tak mniej więcej od połowy grudnia, czyli raptem przez 2 tygodnie, no bo potem te płyty nagle się odstawia. To nie jest tak, że radia komercyjne jeszcze grają po świętach, a po prostu ja już mam tutaj półeczkę, na którą odkładam te płyty i one czekają do następnego roku. No a nie chcę tu krytykować, ale przez to, że tak się to stało i zmieniło, to na przykład ani Mariah Carey, ani Wham, ani Chris Rea już w moich audycjach się nie pojawiają. Rzeczy, które kiedyś bardzo lubiłem i które brzmiały bardzo naturalnie w Trójce w tamtych czasach. Zresztą teraz pewnie gdybym to zaprezentował na antenie, to słuchacze natychmiast napiszą maila: panie Marku, tego proszę nie grać. No. Ja marzę o tym, żeby choinki nie stawały już na początku grudnia, ponieważ taka piękna, świeża choinka, która cieszy nas niezwykle na początku grudnia, bo zapominamy, że jeszcze miesiąc, w dniu Wigilii już niestety jest szkielecikiem. Czyli ma bardzo niewiele igiełek, albo jest taka skapceniała. I żal mi tych choinek, bo one rzeczywiście do trzech króli już nie dotrwają. Nie ma takich możliwości, więc jeżeli prawdziwe choinki, to oczywiście, przepraszam za kaznodziejski ton, ale skoro był już dzwon, to teraz ton. Żeby te choinki wycinać oczywiście tak jak należy, żeby tych drzewek nam nie ubywało. Ja nie wiem, jak to się robi, ale już teraz staram się choinek nie kupować, tylko jakieś gałązki, jakieś właśnie resztki gdzieś pozbierane. No ja kupuję też takie małe choineczki układane z gałązek. I właśnie te choinki pod moim blokiem stoją już od 6 grudnia. No tak, i sprzedają panowie. I jak przechodziłem kilka dni temu, to one nagle ludzkim głosem zaczęły krzyczeć: weź mnie, weź mnie, weź mnie. No i kupiłem taką jedną. A na balkonie? Nie. Już od razu stoi w domu i pachnie. To teraz pachnie. Ona nie opadnie. A my z Hanią z kolei kupiliśmy w ubiegłym roku zestaw nowych bombek. I celowaliśmy głównie w takie bombki, które są ręcznie malowane. Nie tam taśmówka, fabryka, tylko takie bombki, w które ktoś musiał włożyć trochę serducha i powiem, że to kapitalnie wygląda. Myślałem, że jak powiedziałeś celowaliśmy, to że potem już ubrane. Tak, tak. Ja z dzieciństwa to znowu wracam, no ale to już chyba jest niemożliwe, żeby nie wracać. Pamiętam cukierki na choince w staniolu. I wyjmowało się taką czekoladkę z tego staniolu, ale zachowywało się kształt opakowania. Bo my ubieraliśmy choinkę zawsze rano w Wigilię. Nie wiem, jakim cudem, ale tak było. Tak było. Nie było czasu przecież. Nie było nic właściwie. Ale też to była taka tradycja, że choinkę się ubierało właśnie rano w Wigilię. Dokładnie to było tak. Tylko, że tak gdzieś koło 1 stycznia, ponieważ wtedy też na choinkach, u mnie przynajmniej, wieszało się jabłka. Tak. No i nie było kaloryferów, to było raczej piece, ale przy piece jak choinka stała, no to gdzieś koło 1 stycznia te niektóre jabłka już zaczęły spadać z tej choinki. To było straszne, bo w nocy jak takie jabłko spadało, to się wydawało, że jakieś duchy przyszły. Tak. Wiecie co, była też taka tradycja, że wieszało się na choince takie opłatki okrągłe, na takich niteczkach i to było naprawdę fajne i bardzo lubiłem to podjadać. Orzechy się wyjadało, no ale to taka tradycja. No po tym nie było wcześniej Pysznych słodyczy, tak, więc tak, to były te wyczekiwania. Święta się kojarzyły z zapachem pomarańczy, które wtedy były moim zdaniem lepsze niż teraz, ale to może jest kwestia tego, że minęło 50 lat i dziecko inaczej odbiera i te smaki i zapachy. I pamiętam, jak się czekało na Mikołaja, który przynosił prezenty, bo tam była czekolada z orzechami, pomarańcze i tego typu rzeczy. Pomarańcze były tylko raz do roku, właśnie wokoło świąt, no, a nie tak jak teraz przez cały rok. Także to teraz dzieci mają trochę inaczej. No jeszcze wracając do antypodów, czy tam kiedykolwiek pada gdziekolwiek śnieg? Oj tak, no ja jak jeżdżę tam zimą, czyli lipiec, sierpień, wrzesień, lecę na Tasmanię, to jak jedziemy do Cradle Mountain, to jest tyle śniegu, że trudno w ogóle się przechodzić. To taka tam, zima, tak. Zima prawdziwa. Tak. Taki prawdziwy śnieg w Cradle Mountain to jest normalna sprawa. Pamiętam, pojechaliśmy kiedyś, żeby zobaczyć ten śnieg i pierwszego dnia leje deszcz, drugiego dnia leje deszcz, trzeciego dnia leje deszcz. Ja mówię, może jedźmy już stąd. I Gunia poszła do recepcji i pani powiedziała, zostańcie jeszcze na jedną noc, bo jutro ma spaść śnieg. Oczywiście nikt nie uwierzył. Słuchajcie, rano się obudziliśmy i było tak zasypane, że trudno było samochodem wyjechać. Właściwie uciekaliśmy wtedy od tego śniegu. Także tam śnieg też pada. A skąd ona wiedziała? No z prognozy pogody. A, może zobaczyła w telefonie, tak jak ja sprawdzam. Oszukujesz, twój telefon oszukuje. Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej. Tak jest. Znaczy, możemy ujawnić, że Marek nie używa telefonu do innych celów, jak sprawdzanie pewnych parametrów. Tak, już koledzy ostatnio śmiali się ze mnie. Tak? Że zostało nagłośnione? Kroków, tak, tak, tak. Teraz się okazało, też. Że jestem modny z tym liczeniem kroków. No, w każdym razie bilansowałeś liczenie kroków właśnie. Nawet ja zaczęłam liczyć. No, okazało się, że w moim telefonie jest też taka możliwość, o czym nie wiedziałam. Przez pomyłkę kliknęłam w taki obrazek i nagle widzę 2108 kroków. To jeszcze też przy okazji powiem, że Ela sobie kiedyś też założyła taką... Ale ja sobie nic nie zakładałam. Założyła i rano się budzi i telefon do niej mówi, spałaś 8 godzin i 15 minut. Tak było. Za krótko. Zmruż jeszcze oczko, droga Elżbieta. Słuchajcie, to nie jest bezpieczne. Ale następnym etapem jest... A czy możecie się poczęstować słodyczami, jeżeli już nie możecie czym innym? Następnym etapem jest liczenie kroków, ale uważanie na to, żeby... Masz czekoladkę, ty lubisz. Nie, ja dziękuję, prowadzę. Następnym etapem jest liczenie kroków... Pierniczek. Z uwagą, żeby nie wdepnąć na pęknięte płyty chodnikowe, także to będzie jazda jeszcze. Ale to jest słynna scena z Jackiem Nicholsonem. O, oczywiście. No tak, ale mi się wydawało, że te moje 33 tysiące, co wykonałem rekord kiedyś... Dziennie? Dziennie, to jest dużo, a teraz zadzwonił do Marcela słuchacz, który powiedział, że wykonał 150 tysięcy dziennie. Matko, to było, nic nie robił, i to było 46 kilometrów z Helu do Ustki czy do Łeby, już nawet nie wiem. To trochę poszedł. Tak. Poszedł po bandzie. To są ekstremalne sporty, ja preferuję 3 tysiące dziennie i to wystarczy. Około 3000 i około 2 kilometrów. Ale jak byliśmy w Jakuszycach, ja też zrobiłam wakacje na 20 tysięcy. Tak. Jaka byłam dumna. Ja mam taką przypowieść z mojej rodziny. To się ale ładna będzie. Tak. Chociaż będzie śmieszna, z takim delikatnym zgrzytem. No. Było tak, że ktoś się z rodziny musiał za tego Mikołaja kiedyś przebrać. Ja nie wiem, kto to był, ale to się stało w którymś tam pokoleniu wstecz w mojej rodzinie i zaczęły się pytania tradycyjne od Mikołaja do jakiegoś takiego brzdąca. Już nie pamiętam, kto tym brzdącem był, ale ta opowieść mocno mi się wbiła w pamięć. No i na jedno z tych pytań dziecko odpowiedziało, czego czegoś tam nie zrobiłem, bo tata mi tutaj nie dał tego, albo o to nie zadbał. I Mikołaj mówi tak, to jak ojciec o to nie zadbał, to jak ja go zaraz tą rózgą tu przeżegnam. No i na to ten mały mówi, ty chojejo jasna, mojego taty będziesz bił. To ja bardzo dziękuję. Kto zaproponuje pieśń na zakończenie? Pan Mirek. Proszę bardzo, panie Mirku. Christmas time. Nie. Cicha noc, mogę ja za Marka. Tak. Cichą noc. Dobrze. Cicha noc. Ela Walędzik, dzięki. Marek Niedźwiecki, Niedźwiedź. Dziękuję bardzo. Może dożyjemy do tego przyszłego roku. Ja do ciebie, do tego Hobart, jeszcze zadzwonię. Stelka. Piotr Strzelba. Zawsze do dyspozycji. No to śpiewamy. spędzamy Wigilię na różne sposoby, między innymi przy rodzinnym stole usiedliśmy. No i wiesz, kiedyś jak powiedziałam, że nasz ojciec teraz złoży nam życzenia, to osoba, którą wytypowałam do tej roli, troszkę się żachnęła, ale mam nadzieję, że się nie obrazi, że jeżeli powiem teraz, że nasz ojciec złoży nam życzenia, Tomek Kowalczewski, którego w zeszłym roku zaprosiłam po to, żeby wspominać nasze wspólne Wigilie, znaczy jego w byłej Jugosławii, moje tutaj w studiu, łączyliśmy się, tę opowieść już mamy za sobą. No teraz kompletnie zmieniły się realia, no i Tomek może wystąpić w roli ojca. Dobry wieczór Państwu, tylko głos mi odebrało, bo pierwszy raz w życiu zostałem ojcem i to w takich okolicznościach w moim ukochanym radiu. Witam Państwa w ten piękny wigilijny wieczór bardzo serdecznie. I co? No i chciałbym życzyć Państwu przede wszystkim dobrych, pięknych i spokojnych świąt, by spełniły się wszystkie skryte marzenia, by Państwo byli zadowoleni, spędzili w gronie rodzinnym. Wszystkim słuchaczom naszej trójki życzę dobrych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Bardzo dziękuję, Tomku. Dziękuję, było mi bardzo miło i w roli ojca przez chwilę przynajmniej wystąpiłem w życiu. Korzystając z okazji, bo wigilijny wieczór to też prezenty. My w prezencie możemy dać na te święta, myślę, że dobry program i będą Państwo zadowoleni. A z takich prezentów materialnych to tu z obecną Elżbietą zakończyliśmy pracę nad, nazwijmy to, gadżetami trójkowymi na przyszły rok i myślę, że oprócz tych, które są, będą też spodziewanych, będą też niespodziewane. Będą też niespodziewane nowe i jak pojedziemy, a w przyszłym roku, mam nadzieję, będziemy dużo jeździć. Nie będziemy tutaj przywiązani tylko do Myśliwieckiej, ale będziemy jeździć i na południe, i na północ, i na wschód, i na zachód. To będziemy mieli z czym do Państwa przyjechać. Nasi słuchacze naprawdę czekają na te gadżety. Tak, to jest taki materialny znak, że istniejemy. Poza tym, właśnie, że wydźwięku jeszcze od czasu do czasu można nas, że tak powiem, zidentyfikować. A spuentuję tak to, co powiedziałeś o naszych wyprawach, że wiesz, wyprawa wyprawą, ale najważniejsze jest to, że mamy dokąd wracać i zawsze to robimy z ogromną przyjemnością. To prawda i to jest piękne miejsce i wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Cokolwiek by to znaczyło. Bardzo dziękuję. Dziękuję. W roli specjalnej dzisiaj wystąpił Tomek Kowalczewski, Ela w roli aniołka. U sublime godista, u sublime godista, mir se svitu namišta, mir se svitu namišta, o rođenje divića, o djevice Marije. Rođenje Vitića, o Djevice Marije. Od pričiste Djevice, od pričiste Djevice, i nebeske kraljice, i nebeske kraljice, anđeoske cesarice, svete Djeve Marije. Anđeoske cesarice, svete Djeve Marije. To kolenda zespołu z Chorwacji o wdzięcznej nazwie Klapa. Szczęśliwie Chorwacja już podźwignęła się po wojnie, z której korespondentem był Tomek. Odszedł natomiast, o czym niedawno dowiedzieliśmy się, chorwacki przyjaciel Koko i Jaśka, Bojan Baketa. I to on zapoznał nas z muzyką zespołu Klapa. O, pani Ela z Zabrza i pani Magda z Bydgoszczy do nas dołączyły, Radio Pań. A skoro była mowa o Jaśku, to przypomnę, że gościł on nas przy Sopockim Stole, nas, czyli księdza Krzysztofa i Tadeusza. No i co? Jaśko obiecał opowieść o pewnej wigilijnej przygodzie. Przypominam sobie takie święta, gdzieś połowa lat 80., nie pamiętam dokładnie, ale na pewno było to jeszcze w PRL-u. A tytułem wstępu powiem, że Iwonka, czyli Koko, jest od dzieciństwa bardzo związana z Nałęczowem. Piękne przedwojenne uzdrowisko, które teraz znowu odzyskało swoją świetność. I tam mieszkali dziadkowie Iwonki, którzy zaprosili nas właśnie na Boże Narodzenie. Na Wigilię konkretnie. No i teraz pytanie. Tutaj są święta rodzinne. Moja mama robi Wigilię. Za pół godziny, Nikola. Dobrze, w porządku. Przecież wieczerza wigilijna składa się z 12 dań, więc zanim zostaną one przygotowane i wniesione tutaj do nas, do saloniku z widokiem na morze, no to troszkę czasu upłynie i już wracamy. Zatem jest tak, że mamy zaproszenia na dwie wigilie. Jedno zaproszenie jest z Nałęczowa od dziadków Iwonki. Starsi ludzie, należy tam pojechać. Drugie zaproszenie jest od mojej mamy, która robi tę wigilię w Gdańsku na ulicy Szerokiej. Okno w okno z mamą zresztą Krzysztofa. Przez podwórko są sąsiadkami. I teraz jak rozwiązać problem? No bo jednak wigilia to jest 24 dzień grudnia. Ale że moja mama zawsze należała do osób, które są raczej fleksybilne. Powiedziała, a kto tam wie, w jaki dzień Chrystus się urodził? To nie jest wcale takie pewnie określone. Ja mówię, a biorąc pod uwagę fakt, że minęło trochę czasu od tego momentu. Ksiądz potwierdza. To rzeczywiście ta data jest w jakimś sensie symboliczna. Na co moja mama mówi, że w takim razie to ona zrobi Wigilię 23. Siedliśmy sobie przy stole wigilijnym. Wszystko odbyło się zgodnie z tradycją. Tak jak to po prostu u nas bywa i w wielu, wielu innych rodzinach. I po tej Wigilii, gdzieś koło godziny 21, ruszyliśmy w podróż do Nałęczowa. I to było przeżycie o charakterze w jakimś sensie mistycznym, ponieważ już za Elblągiem zaczął padać śnieg, a jednak na Pomorzu nawet w tamtych czasach zima w okolicach Świąt Bożego Narodzenia to było raczej coś nadzwyczajnego. A w połowie Polski to już w ogóle tak sypało, że praktycznie nie było widać jezdni. A kto w ogóle w połowie lat 80. 23. ruszał w jakąś podróż? Więc jechaliśmy w poczuciu takiego całkowitego osamotnienia, dosyć wolno, bo jednak żadne pługi nie jeździły, więc wpatrywaliśmy się w miejsce, gdzie powinna być droga. Ktoś chyba objął nas opieką, bo nie zjechaliśmy z tej drogi i włączyliśmy sobie muzykę pompatyczną, jakby nie było, Jean-Michel Jarre, bo już nie pamiętam tytułu tego utworu. I tak jechaliśmy w tym śniegu, w takiej ścianie białego śniegu, w kierunku Nałęczowa, przez Polskę, w dźwiękach tej niebywałej muzyki Jarre'a, gdzie pewnie ci, którzy się znają na tym, będą wiedzieli nawet, jaka to jest płyta, gdzie w pewnym momencie jest fragment wypowiedzi Jana Pawła II. I to po prostu jakoś tak się nam złożyło, że poczuliśmy właściwie, że ta Wigilia to się odbywa właśnie w tym momencie, że nie w Gdańsku, nie że w Nałęczowie na następny dzień, tylko gdzieś w śnieżnej przestrzeni pomiędzy Gdańskiem a Nałęczowem, gdzieś w środku Polski. To brzmienie tej muzyki, ta cisza totalna na zewnątrz, ta biała ściana śniegu, ten całkowicie zasypany asfalt, gdzie nie było nawet żadnych kolei, bo nikt przed nami nie jechał. To było niesamowite. Śnieg sypał tak mocno, że nawet jak jechał, to i tak to było wszystko zasypane. Kompletne poczucie odrealnienia i jakiegoś takiego szczęścia i takiej radości. Ta radość wypływała właśnie z tej sytuacji. Nie wiem, może ja się głupio trochę cieszę z tego powodu, ale to było i wzruszające, i zadziwiające. Na pewno nie była to Wigilia taka typowa. Marzymy o tym, żeby święta śnieżne powróciły naturalnie na tej ziemi, na której Pan Jezus przyszedł na świat. Śniegu nie było, ale też było chłodno. Proszę księdza, i za moment musimy przejść do przynajmniej drugiego czy trzeciego już zdania. Kaszubi to w ogóle mają taką kolędę, która opowiada, że Pan Jezus się urodził w kartuzach albo w kościerzynie. Górale mają swój pogląd na tę sprawę. No to Kaszubi by się uparli pewnie i wzywają płyta, płyta, gołe bezdzić malincigo Jezuska, czyli chodźcie, chodźcie go zobaczyć, małego Jezuska. I naprawdę to są kartuzy albo kościerzyny, a nie Betlejem. Co do okoliczności narodzin Jezusa, rzeczywiście mamy dużo kłopotów, żeby je historycznie, geograficznie umiejscowić, bo właściwie Betlejem to jest pewniak, aczkolwiek gdyby tak pilnie studiować Biblię w kontekście jej raczej symbolicznej narracji niż geograficznej ściśle, to całkowitej pewności co do tego nie ma, przynajmniej bibliści się spierają. Ale tego już nie będę burzył, niech to Betlejem zostanie, bo król Herod też trochę się rozjeżdża z Bożym Narodzeniem, bo wygląda na to, że on umarł jednak przed Bożym Narodzeniem, ale to wszystko też wynika z pomyłki jednego mnicha, który liczył ten rok zerowy trochę później. Wcześniej przecież liczono według olimpiad. On pewnie od 4 do 6 lat się pomylił prawdopodobnie, więc jako anegdotę mogę opowiedzieć, jak przepytywałem moich uczniów w 8 klasie dawno temu przed bierzmowaniem, bo oni tam chcieli swoje katechizmowe 150 pytań zaliczyć. Trochę chciałem się z nimi podrażnić. Mówię, nie, nie, te pytania katechizmowe to zostawcie. Ja będę raczej was chciał zapytać o waszego założyciela, o naszego założyciela. Zrobimy taką ankietę personalną, tak jak się ustala wszystkie dane na temat konkretnego człowieka. Najpierw imię i nazwisko. Jezus Chrystus. Mówię, czy Chrystus jest nazwiskiem na pewno? No raczej to jest tytuł honorowy, Mesjasz, Pomazaniec, to nie jest jego nazwisko. On prawdopodobnie, jakbyśmy chcieli wpisać w rubryki, nazywał się Jeszua ben Józef, Jezus syn Józefa. To dosyć popularne wówczas imię, no i taki był zwyczaj, że mówiono, czyim jest synem i to było nazwisko. W tradycji prawosławnej też tak. Imię ojca jest przywoływane. Ja byłbym Krzysztof Grigoriewicz. Tak, to jest taka specjalna tradycja, która umiejscawia człowieka w jego rodzinnych korzeniach. No to następna rubryka było data i miejsce urodzenia. No młodzież od razu się rwała z odpowiedzią 24 grudnia rok zerowy. To tuśmy się już trochę uśmiechali i próbowali spierać, bo takich przekazów nie ma. I ten 24 grudnia to jest na pewno znacznie późniejszy pomysł, trochę zaczerpnięty z rzymskich z kolei świąt Boga Słońca Niezwyciężonego, czyli tego wszystkiego, co wiąże się z przesileniem zimowym i kiedy dnia zaczyna przybywać. Rzymianie się bardzo cieszyli, że światło wygrywa nad ciemnością. A chrześcijaństwo ochrzciło ten zwyczaj i te święta i wpisało piękną, wspaniałą opowieść o narodzeniu Bożego Syna, który jest światłem całego świata. Najlepsza data na umieszczenie tych świąt. A ten rok zerowy, tak jak mówiłem, no jednak się pewnie tutaj mnich pomylił i mamy trochę rozbieżności z tym rokiem zerowym. Lepiej nie dochodzić, tak jak niektórzy uczeni próbują z gwiazdą, kometą, która prowadziła 3 mędrców, bo jak do mędrców dojdziemy, to się okaże, że w ogóle też jest trochę kłopot z ich imionami i z ilością i z tym, że reprezentowali 3 różne stany wiekowe. W każdym razie, gdy doszliśmy do imię ojca i matki, to młodzież była już sama lekko w konfuzji, no może Maryja czy Miriam. To tak, ale Józef, trzeba by inną rubrykę stworzyć, to nie był jego ojciec, tylko opiekun, więc ojciec Bóg to byłoby dziwnie w rubryce, tak jak studenci afrykańscy nieraz wpisywali w rubryce zawód ojca król plemienia. No więc mielibyśmy trochę kłopot również z zapytaniem o jego wykształcenie, no bo to, że był cieślą, można gdzieś wywnioskować z paru dalekich wzmianek. Ale gdy zapytałem, czy na przykład umiał pisać i na przykład, czy zostawił po sobie jakieś książki, no to młodzież rwała się z odpowiedzią, że 4 Ewangelie. Ale to się okazało, że to też nie do końca on napisał i pewnie umiał pisać, bo jak każdy żydowski chłopiec przeżywał bar mitzwę w 13 roku życia, czyli polega to na tym, że musiał przeczytać fragment story i skomentować go publicznie, więc wśród Żydów, a szczególnie wśród chłopców, prawie nigdy nie było analfabetyzmu, może bardzo rzadkie przypadki jakichś dalekich prowincji. Więc mamy kłopot z umiejscowieniem go i z posadowieniem w takich bardzo sztywnych ramach danych personalnych, aczkolwiek to wcale się nie kłóci z głębokim przekonaniem, nie tylko wiarą, ale i wiedzą na temat tego, że Jezus z Nazaretu istniał, że wzmiankują go rzymscy pisarze, tacy jak Tacyt, czy Swetoniusz, czy Pliniusz Młodszy i że zostawił po sobie na pewno ogromną spuściznę, która niezależnie od tego, czy coś napisał, czy nie, bo raczej nie zostawił bibliografii, nie mamy pod jego imieniem żadnych pozycji książkowych, to zostawił ogromny ślad swojej osobowości bosko-ludzkiej, mądrości i dzieciństwo, to nie w mrokach tajemnicy oczywiście, bo przecież żaden z apostołów nie był ani świadkiem tego dzieciństwa, ani żaden z ewangelistów nie towarzyszył jego rodzinie przy tym, jak przychodził na świat i jak się wychowywał. Niedawno zaproszono mnie na taki film amerykański Młody Mesjasz. Szedłem z trwogą, bo boję się amerykańskich filmów na podstawie Biblii, no bo one są często kiczowate, nieraz popełnia się taki prosty błąd, że się Biblię traktuje jako gotowy scenariusz. Ona nie jest przecież reportażem, ona jest księgą mądrości, księgą natchnioną. Tu nie chodzi o dane właśnie personalne, tylko o przekaz prowadzący człowieka do zbawienia. No jeśli weźmiemy Ewangelię, to nie są biografie w ścisłym tego słowa znaczeniu, tylko relacje 4 zafascynowanych ludzi, którzy chcieli swoim bliskim i dalekim opowiedzieć o kimś, kto żył i działał pośród nich i o tym, jak oni go postrzegali, dlaczego się nim zafascynowali i dlaczego on był tak nadzwyczajny. Każdy na swój sposób to opowiedział, tym bardziej jest to wiarygodne, że są to 4 różne opowieści, ale przesłanie jest bardzo zbieżne, to samo. Więc ten młody Mesjasz w amerykańskim wydaniu filmowym nie okazał się dramatyczny, naprawdę. Byłem zdziwiony, bo był to taki, po pierwsze, bardzo wierny historycznie film z dużą pieczołowitością, odtworzone realia, kostiumy tej rzymskiej okupacji również. No i rodzi się ten mały chłopiec i nie ma tam tych opowieści, jakie są w apokryfach, czyli pismach uzupełniających właśnie te lata nieznane nam, gdzie Pan Jezus w niektórych apokryfach jako dzieciak na przykład lepił ptaszki z gliny, no i potem tchnął w te ptaszki i one ożywały i odlatywały, bądź też różne uzdrowienia wśród swoich rówieśników popełniał. Tam jakby lekki cień takiego apokryfu był, ale generalnie on był o tyle wartościowy, że stawiał nam takie pytanie, naocznie i tak namacalnie i tak właśnie filmowo na ekranie. Trudno się do tego odnieść w literaturze, natomiast na ekranie jest to o wiele mocniejsze. Co ci biedni rodzice myśleli o tym chłopcu? Co mieli w głowach, gdy on dorastał? Jak kształtowała się ta jego świadomość mesjańska? Czy on od początku miał pełną wiedzę, rozumem małego chłopca pojmował tę ogromną tajemnicę, czy nie? I ten film na szczęście nie daje gotowych odpowiedzi. On tylko jakby tak z boku kamerą obserwuje ten proces i w sposób naprawdę intrygujący stawia te pytania. I wyszedłem z tego kina zbudowany, że jednak można zrobić taki film, który no, nas również porusza jakoś, ale nie daje takich gotowych, naiwnych odpowiedzi, które zdarzały się w opowieściach o przejściu przez Morze Czerwone, gdzie tam Mojżesz ma taką laskę, która potrafi te wielkie fale utrzymywać w ryzach. No i takie właśnie opowieści, które Biblię spłycają przez to, że traktują ją jako science fiction trochę taki, który da się zekranizować przez triki filmowe. Więc to dzieciństwo Jezusa jest fascynujące, jest bardzo tajemnicze, ale myślę, że z dorosłego nauczania można najwięcej wyczytać, kim on był jako dziecko i to, że był kimś więcej niż człowiek. Sándor Márai napisał w jednej ze swoich powieści takie jedno zdanie, które mówi o Jezusie. Tak, zapamiętałem to. I wtedy syn cieśli zrozumiał, że w nim zmaterializował się Bóg. I to niech wystarczy. Gdy się Chrystus niebiosy wyśpiewują glorii. sprzed 20 lat. Serdeczne myśli do niej posyłamy, no i oczywiście do jej kochanej rodziny. Tak sobie wędrujemy tuż przed Bożym Narodzeniem 2019, tuż po przesileniu zimowym, choć podobno w tym roku przeżywamy potrójne przesilenie. Dobra wiadomość jest taka, że właśnie powinno kończyć się, czyli z najkrótszym dniem w roku rozstajemy się definitywnie. A który ze stołów przygotowanych przez nas teraz będziemy wizytowali? Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa. Akademia pana Kleksa. Muzyka. Andrzej Korzyński. Nauka w Akademii. Mateusz zarządził zbiórkę i poprowadził nas na boisko na lekcję geografii. Byłem już poprzednio w dwóch szkołach, ale po raz pierwszy w życiu widziałem taką lekcję geografii. Mateusz wtoczył na boisko dużą piłkę, zrobioną z globusa. Rozdzielił nas wszystkich na dwie drużyny i powyznaczał nam stanowiska zupełnie tak, jak do gry w piłkę nożną. Mateusz był sędzią. Fruwał nieustannie w ślad za piłką i gwizdał, gdy któryś z nas popełniał błędy. Cała zaś sztuka polegała na tym, aby uderzając w piłkę nogą, wymieniać równocześnie miasto, rzekę albo górę, w którą właśnie trafił czubek trzewika. Gra rozpoczęła się. Biegaliśmy za globusem jak szaleni i kopaliśmy piłkę z całych sił. Przy każdym kopnięciu padał okrzyk któregoś z graczy. Radom, Australia, Londyn, Tatry, Skierniewice, Wisła, Berlin. W samym końcu gry przytrafił się pewien nieprzewidziany przypadek. Jeden z Aleksandrów tak mocno kopnął globus, że wzbił się on niezmiernie wysoko, a następnie spadł nie na boisko, lecz przeleciał przez mur i dostał się w ten sposób na teren jednej z sąsiednich bajek. Byliśmy ogromnie zakłopotani, gdyż nie wiedzieliśmy, w jakiej bajce mamy szukać naszej piłki. Czy udać się do Tomcia Palucha, czy do Trzech Świnek, czy też może do Sindbada Żeglarza? Gdy tak zastanawialiśmy się nad tym, co począć, rozległ się nagle wesoły głos Mateusza. Aga, obcy! Co miało oznaczać uwaga, chłopcy? Spojrzeliśmy przed siebie i oczom naszym ukazał się niezwykły widok. Od strony muru zbliżała się do nas prześliczna królewna Śnieżka, a za nią 12 krasnoludków dźwigało na plecach nasz globus. Pobiegliśmy na spotkanie, witając ich jak najserdeczniej. Królewna Śnieżka uśmiechnęła się do nas łaskawie i rzekła: wasza piłka potłukła mi kilka zabawek. Mimo to jednak zwracam ją wam, ale pod warunkiem, że nauczycie moich krasnoludków geografii. Doskonale, bardzo chętnie, zawołał Anastazy, który był najśmielszy z nas wszystkich. Tymczasem stała się rzecz zgoła niespodziewana. Królewna Śnieżka, a wraz z nią 12 jej poddanych, zaczęli pomału topnieć i rozpływać się w gorących promieniach sierpniowego słońca. Zapomniałam, że u was jest przecież lato, szepnęła zawstydzona Królewna Śnieżka. Zanim zorientowaliśmy się w sytuacji, biedna Królewna Śnieżka z każdą chwilą malała, topniejąc coraz bardziej, aż wreszcie rozpuściła się całkiem i zamieniła się w maleńki, przezroczysty strumyczek. Połączyło się z nim 12 innych strumyczków i wszystkie razem popłynęły w stronę jednej z furtek w murze, szemrząc znane słowa marsza krasnoludków. Hej ho, hej ho, do domu by się szło. Pan Piotr Frączewski zgodził się, może państwo pamiętają, poczytać nam Akademię pana Kleksa w Świętego Mikołaja. Prezent mikołajkowy bardzo spodobał się i dużym i małym. Postanowiliśmy poprosić pana Piotra, by pobył jeszcze z nami w roli profesora Ambrożego oraz narratora w czasie świąt. Pan Piotr jest kochany. Uległ naszej zachciance. Jutro aż 3 fragmenty Akademii pana Kleksa tuż po południu. Takie godzinne prawie słuchowisko. A dziś na przystawkę 4 obrazki kleksowe, będą jeszcze 2. I na tym nie koniec prezentów, gdyż przypomnę, pod choinką nasi trójkowi przyjaciele pozostawili różne niespodzianki. Oto nurkuję pod choinkę ową i ponownie losuję parę, tak proszę państwa. Nie wszystkie sreberka są wygodne, bo teraz się nie robi takich fajnych kokardeczek, żeby można było na choince powiesić, tylko fabrycznie skleja te staniolki. To jest, proszę państwa, 6 i to jest też wiadomość dla Iwanki. Ja jeszcze nie wiem, kto kryje się pod 6 i u 8. Życzę państwu z całego serca odporności na wezwania tych, którzy mówią, że podczas świąt wszystko musi być perfekcyjne, że wszystkiego musi być dużo, że wszyscy muszą być szczęśliwi i uśmiechnięci. Ale nie ulegajmy też pokusie smutku i zwątpienia, o które dziś tak bardzo łatwo. Zamiast tego czarujmy się nawzajem. Wigilia jest po to, żebyśmy mogli zmienić się w czarodziejów. Zbudujmy sobie na ten wieczór świat z pierogów i serników, z prezentów i spotkań. I nawet jeśli ten wyczarowany świat nie będzie do końca idealny, to nic złego. Wigilia właśnie po to jest. Wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia. again, you know very well. You're the queen. Dobry wieczór, tu Michał Margański. Całe szczęście mnie nie widać, tylko słychać, co w sumie chyba najbardziej chciałbym uwypuklić podczas tego świątecznego spotkania, ponieważ ja właśnie o słuchaniu i całym tym dobru, jakie ze słuchania idzie. Bo kiedy obserwuję naszą medialną rzeczywistość, coraz częściej dochodzę do wniosku, że najważniejszy staje się obrazek, co przyznam trochę mnie smuci. Moim wigilijnym marzeniem zatem jest refleksja nad radiem. Starym już dziś, ale jakże pięknym medium, które dla mnie osobiście wcale nie potrzebuje obrazu, do czego często zmusza zarówno moda, jak i technologia. Mnie się absolutnie marzy, żeby znowu nastał czas koncentrowania się na dźwięku, zwracania uwagi na to, jak się mówi i co się mówi. I tutaj chciałbym przywołać historię sprzed paru lat, kiedy poznałem osobę, która straciła wzrok. Mężczyzna jest w moim wieku i powiedział w trakcie rozmowy, że dopiero kiedy zaczęła otaczać go zewsząd ciemność, to jego zmysł słuchu tak bardzo się wyostrzył, że od tego czasu, i tu cytat, widzi znacznie lepiej i więcej niż wtedy, kiedy był w pełni sprawny. Stwierdził, że dopiero teraz, od razu w głosie wyczuwa smutek i radość, fałsz i szczerość, zainteresowanie i zniecierpliwienie. Jednym słowem, orientuje się w rozmowie znacznie szybciej i precyzyjniej. Już chyba na zawsze zostanie we mnie ta myśl, pewnie również dlatego, że po prostu pracuję w radiu. Ale nie tylko dlatego, bo w ogóle w głosie i w dźwięku jest znacznie więcej prawdy niż w obrazku. Wystarczy tylko trochę więcej koncentracji, aby przekonać się, że po wybrzmiałych słowach czy muzyce w głowie jest znacznie więcej wspomnień niż po obejrzanym wideo. Zatem życzę nam wszystkim, aby rozwijać tę piękną umiejętność słuchania. Nie tylko radia, muzyki czy audiobooków, ale też, a może przede wszystkim, drugiego człowieka. Darka Rosiaka po raz pierwszy zaprosiłam do naszej zabawy. Tak trochę wcześniej nie miałam odwagi. On natychmiast zgodził się i perfekcyjnie zareagował. Oczywiście piękna muzyka. Na pewno słuchają Państwo jego muzycznej historii świata. Ja tak, od czasu do czasu, i to jest moja ulubiona trójkowa audycja, taka nowiutka. No a Michał, no tak, no, nasz profesor ucho. No i oczywiście plus piosenka kleksowa, no nie mogła.